دیکھیے مسلو کا گرم کو جاپندل لپ لیون ولاج زائر بات لپ ndax gudd ak wax jeeg gàtt wax ji am solo waaye na tegtale rek mooy am solo kaa di tegtale na bu yàq noonu si naa mujjee ko waxee dañ koy faral di wax ci yeete maanaam bëgg nit ci yeexu ba xàmmee li ko doon ak li ko doon lu am solo la ba taxoon ñu tàqalee kàddu yi ci ñeent façon yi waxin yu bokkul bëgg ku nekk gëstu kàddu yi ngay déglu ba naan ëskay léegi ngeen kuy wax ñëpp naan ëskay wala ñu bari naan ëskay te léegi nga ëskay sax xamuñ ku wax ji jëm ak lu ko tax a jox. loolu dana leen sànq dana leen réeral ba mën nañ caa jëlee ak yàqule sax aari lenn rek moo ko itteel mooy bépp mbir mu mën a doon moo xam jëf la moo xam wax la lekk ci itteel ci mbir ma mooy baatina mbir ma du saayir ba de saayir toujours ku xam ne moom ngay xool moom ngay déglu doo dëñ mukk di waru ndax lu tax mooy li ko nit yi dafa bëri lool tey te duxu ko yaa ko fii sànq ci xamatuma naka waaye ki nga wax xam ne day waxee xam-xam ba mel ni ca góor ña la bokk te fekk sax jegewu góor ña boo ko la mu wax mu ngi mel ni lu xale duñ photocopie rek la photocopie ak original bokkut dafa am ko xam ne la mu wax foofu la toll photocopie rek la la mu wax bu jeexee rek mu topp nopp man ci andi lu bees xaaral mooy ko xam ne jamono bu nekk lu bees lay andi moo tax seen wax liñ ko jëlee ci xëyli ak xaala photocopie nag mooy da ngay fekk la waaji wax nga jël ca la mu wax wala nga jël la wax arrêté ko ba mokkal ko xam ko xàmmee ko man ko waxe bu la neex sax nga jëm ko saraat sa dégg ba waaye bu évasion loolu da mën ni andi lu bees nag day def kon loolu moo lay fekkal ne kon hakaza li nga wax da nga ko xàbb rek waaye du sa alal te kon du sa alal nag am na foo xam ne mënoo ci àgg kon moo tax Henri li ko itteel ci la muy déglu ak la muy gis mooy baatin mbir ma moo tax waxoon ne wax yi li ñuy bëri bëri bëri ñeenti façon wax rek moo am toujours dafa mat di xàmmee ci kàddu yi am na coo xam ne neex na xàmmee waaye am na coo xam ne neexu la xàmmee ndax ki nga xam ne day wax ne ci yàlla lay wax tàmbalee waxam ci yàlla parce que ñam waxal xam nañ ci saw mu am fu mu tàmbalee waaye la nga xam ne mooy jubluwaayu wax ba ak fu wax ba jëm ak la wax ba ëmb dara dugu ci yàlla ba wax neexu la dégg ku xam yàlla rek ko mën a xàmmee ndax bi tëbe yëpp da koy tegtale waaye lëm mbir ma ëmb rek ak la ko tax a jog moom boo ko gëstoo te xam ko xam ne dara du ci yàlla su booba yow dara du la si doy su booba ba keneen est ce que sax du nga koy jéppaale ba moytul yow ndax xam nga ne sànku na te yeexaat ko ci jamono day jëfee nag parce que la tax day jëfee mooy dog dindihaat loola daaj ko sànni ci àll ba day mel ni waaye doxa ba nëpp ni teggi la wax sànni fële mën ni da nga ko ñàkk teggin dafay nekk lu xam ne dafa ko day war lool te day faral ci am ci jataay yi nga xam ne adduna dañ fay daje mu wóor na lii du yàlla waaye soo ko difaasee ci saasa rek ci waxin rek am na leneen lu mu jur loo xam ne xëy na sax dañ naan du ngëneel waaye fekk ngëneel sax boobaay na parce que lu xaar jaam ñi xaar seen xol xaar seen pas-pas ba seytaan du ko yàq dara du ko yàq lu am solo la kon xam kàddu gi fi mu bàyyi ko ak fu mu jëm lu am solo la léegi nag nga kàddu bàyyee ko ci yàlla jëm ci yàlla dara du ca rax du yàlla kese boobu nag lay soxla. léegi nag mu bàyyee ko ci yàlla waaye lam borom fas ak lam ëmb ci biir kàddu ko du yàlla waaye yàlla mën a wane nag parce que su ko wane ñu bàyyee ko ko waaye fa mu jëm du yàlla moom boobu nag ñoo ko xam xaari rek ko mën a xam mooy kiy opéré baatil wax ba parce que lu tax mooy yaral xafaaya ba sëñ tubaab di wax day feeñ caari waxtu wu ne yow bu fekkee bala ngay xam dañoo wax nga doog a xam wala ñu wan la ci melokaan ci zaayit nga doog a gis kon yow sa xam-xamu baatin lu ngi lay jëriñ borom baatin kay war na mën a xam lu ñu waxut borom baatin kay war na mën a gis loo xam ne bëtam du ci àgg waaye mu gis ko xam ko parce que koy arif la taarif nag kulóobul arifi na laha uyunun taraw na maa la yara nasirun ña xam yàlla seen xol ya dafa yor ay bët yu xam ne la ñuy gis ña yor seen bët di xol duñ ko gis ñoom loolee ñuy gis nag te ñëwagul loola mooy tax ñoom dara du leen bett loolu ñuy gis te ñëwagul moo tax kenn du leen sànq loolaa tax Seydou Moussa dana wax ne ku ma yee ba nga yeexu ku lay bëgg a sànki nga gën koo xam fa ngeen jëm xam ci ngay sànki mu gën la xam fa ngeen jëm doo ko sànk ki ngay bëgg a nax mu gën la yeexu doo ko nax ki nga gën a xub bëgg a xub mu gën la ñeme doo ko xub Seydou Moussa nee na ku ma noppi ciow rek lii day dajee ciow ku la bëgg sànki nga gën koo xam fa ngeen jëm ku la bëgg a nax nga gën koo yeexu ku la bëgg a xub nga gën ko ñeme parce que la muy def kee bu tàbbee loolu lay jural nga gis wax boo xam ne du bàyyeekoo ci yàlla di jëm ci yàlla boobu ku ne xam na ko gis boo xam ne bàyyeekoo ci yàlla di waaye buñ ko toppee nag dana delluwaat ci yàlla mooy ni mu ko waxee sànq xëy na la ko taxoon a jóg du yàlla waaye dem nañu xàkk sax ba mujj mbir ma nag yàlla kese ba mujj njëriñ juddoo ci sax boobu it am na solo kon moo tax toujours aarif bi waxtu wu nekk ne xool lépp lu mën a doon ne xool baatu mbir ma parce que pays boobu ci lay dugg moom yaa nga ko ci téere bi sëñ tubaab ne la wa taaxatul baatinu afdalu min zahiratin ala ittifaq lam na min topp yàlla baatin moo gën gu saahir saahir mooy lan ñëpp xam nañ ko kon toujours arrive la ko war itil mooy baatin parce que moo gën ci moom te moo gën fa yàlla loolu nag ci la mën a taxee ba xam ne li koy jaamul yàlla kon la ca gën mooy taw yi parce que julli saahir la buy koor gi zahir la buy ajmaak zahir la ba xeet yiwut yëpp yàq bu mu ci mën a doon boo ca nekk ñu xam ne yaa ngi ci mbirum sàngam mii di ca def di ko def kon yooyu yëpp lu feeñ la luñ gis la lu bëttewu la lu ñu xam la waaye lay taw xib nag moom loolu amul benn jaam boo xam ne diñ ci seeda jaam bi lu dul yàlla moo cay seeda jaam ba moo tax nag sarihatu ci la la jaam yi seede waaye jaam ña lay seede nga yëg ne nag seede rek lañ mën waaye amuñu fay nag waaye nga yëg ne yàlla mu lay seede ci taw si ca la lay seede te moom bu la seede rek xàkk sa mooy ci am fay kon nag Serigne Touba ne la fi yàllay xool fexel ba barab boobu nga xam ne moom la yàllay xool nga laabal ko nga ne ko ban baral la muy bar mu ne mooy sa xol fa la yàllay xool jaam fa la koy atte kon moo tax fekk nit ci xolam defarwul rek wéetal yàlla du ca tàbbi te bu ca tàbbi rek xàkk sa lu yàlla gërëm pour mu wax ko wala mu def ko dina ko jafe dëgg la mën na koo wax wala mu jëf ko waaye xëkk sa day mujj yàqaat ko ngir ñàkk a yi dana def lu baax waaye dina ko yàq ngir lan ngir ñàkk a xamam moo tax toujours jiital xam-xam ci bépp mbir mu mën a doon daf war jaam bi moo xam saahir la moo xam baatin la lu nit ki yëngu ci li fay ak li nëbbu na ca xam-xam jiit su ca jiitoo rek xëkk sa moo koy woon fi muy jaar ba mbir ma tegu ci nañ ko bëggee bu ci xam-xam jiitul nag làmbute ak tolle moo fa ne te loolu nag dafa warul kon ne ak saa loolee tey mooy li leen yàlla wan tey sëy daa wax na ko sànq de xam-xam la boo xam ne nii mu mel ci yéen ni la mos di mel parce que lu tax mooy ndaw ñaa ko mos di moom ñoom la ko yàlla mos di jox loolee nga wax tey ci ahlu kaf yi gëm yàlla ak wéetal yàlla moom lañ doon dund te ñu bëggoon leen nag ci bokkaal yàlla nañ ca notee adduna bi yëpp nag kenn ko xam dafa ñëw not ñi ñu wan leen ne maay seen kilifa maay seen buur ba wan leen maay seen yàlla ñoom ñu yeexu ci yàlla xam yàlla dund ci tawxid xam ne loola mënta doon dëgg te amul doole, amul ngànnaay, te buñ ko fësale seen bakkan munuñ caa def. Loolee moo leen xiir bañ demee ba xam dëllit bu wóor ne waa ji li ma wax dara lu ca dëgg. Ñoom dëllit bu wóor ne yàlla mooy kenn ki nga xam ne moom rek la jaam ñu war a dundal jaakaar, moom lañ war a jaam te bañ ko bokkale kenn. Loolee moo leen xiir ñoom ñu gàddaayee ca barab bañ nekkoon. Yàlla ku ca bëgg a dem da ngay gàddaay. Te boo gàddaayee sa nga bàyyi ko doo tax fa won gànna doo tax fa jublu sa xel doo fa dem. Dama wax toujours ne waxtu wooy gàddaay lépp loo xam ne sa xel da caa nekk. Boo fa faral yóbbaale ko bul ko bàyyi gannaaw parce que dem ba nëbbi sa bàyyi sa xel ci sa gannaaw day waral sa dem yéex. Te loolu moo gàllankoor ñu bëri suma nangam su dóodoon nangam su dóodoon nangam xekk saa yooyu moo lay tere uti yàlla. Moo tax waxtu boo bëggee uti yàlla yooyu yëpp da nga koy wan gannaaw bu sa xel nekkati xamal ne la ngay uti moo gën la nga bàyyi gannaaw. Kon moo tax ñu ne bul gëstoo sa nga bàyyee ko waxuma laa nag di ko wan kanam waxuma laa nag ngay gëst jogu ji marché déedéet wan ko gannaaw te fàtte ko. Gannaaw ci yàlla nga jëm loolaa leen génnee ñoom te barab bañ nekkoon wan gannaaw barab ba fàtte barab ba te ba suñ xel delloo fa di yàlla wan leen boppam. Kuntu moom ñu dugg ba nelaw fa lu ma téeméeri at yow ak mu mel ni hakk saa ndir su gàtt lañ fa jaar rek. Loolee karaama la bu xam ne yàlla moo koy wane jàngale la it bu xam ne góor ñi mën na caa jàngi lu bari. Wax na ne bañ yeexoo yëg ne xiif nañu ñu ne léegi nañ yónnee ci dëkk ba waaye ki ñu yónni nag bu demee na moytu bañ xàmmi ko ñu buñ ko xàmmi ndax buñ ko xàmmee mën nañu dab ñoom jàkk nañ la subaan moo fa ne. Ñu génnee lañu àndoon ci xaalis jox ko benn waay toog ñoom di ko xaar la feeñeen mbir waaye ba mu àggee ci dëkk ba xaalis bi mu wone ñam ko won ñi ci gën a bëri ñëpp xamuñu ko parce que ak mam ko xam ni xaalis bu cal doon dox yàgg na ba nga xam ne ñi fi mujjee nekk xamuñ ca dara bañ ko topp doo gis ne lii ba mu amee ak léegi man na téeméeri at. Loolee kon mooy seen mbir bañ del saate waaye du fal sa ñun mu del ñu del fàtt ci saasu bañ ñu ñëwee ne nañ fi def jàkk ñun nañ fi église ñu xëccoo ba mu ñu ne nañ fa tabax jàkk ngir lan ngir teg ay nit yàlla ñoo fa tëdd. Loola jàngale la ci Zaïre wante jàngale ci Bati. Kon téyeeb yàlla bi nii la mos di mel ay ndaw ñu pas am pas-pas ci yàlla jublu yàlla ñoom mos di mën na liggéey yàlla alayhi salaatu wa salaam it kazalika gis nga trop ba muy woote la ko toppoon mooy la ay ndaw ak i jigéen bañu ko dogal ci màkk ba mbir ma métti ba métti lu mat juróomi gune yu xam ne ay ndaw lañ ci màkk ñoo daje mag ña fa ñu daje seen grand place yi di def seen xelaat yi ak seen pexe ya pour lu fikkaal yoon si alayhi salaatu wa salaam. Juróomi nit yooyu di ay xale yi tout ñoo waxat nañ dem seen ndajeem fekk leen toujours nit yi yàlla day ñëw ñu ne buñ demee kenn ku ne toogal ci koñu mbooloo ma kenn ki ñu ne ko toogal ci digg bi suñ waxee lu ñu wax rek nañ ko wéddi bañ demee wax ba Abou Diallo waxee lam wax ba muy tëral rek kenn jog na kooku la dëgg tëgulagu tuuti la wéddi lam wax ba mu set wecc ba muy toog keneen jog ba mu toog keneen jog ba ñuy juróom. Abou Diallo xam ne fi xam a yàqu na mu ne lii kat nas salaat la boo xam ne nasoo ngeen ko dem ñooñu ñoo jóg dem ci taabagal lañ fa bindoon pour doogu ñu taal salaat ñoo dem daaj ji ko loolee keroog la jeex su fekk na ñoo sonn lool xiif lool mar lool tumaranke lool parce que ñooñu ñu gën a néew doole suñ ñëw am am waaye ñoo ne ci dëgg nag te duñ ca dellu gannaaw doon seen bakkan da cee des waaye waxtu sa bakkan bëggee des yàlla yoo xàllal la yéen gis nga karaama ak muhjisaat loolaa koy maye kuy daw du ko am kuy dellu gannaaw du ko am. Da ngay fas yéene dee ca loolu rek yàlla ñu ubbil la yoon moo tax sëñ tubaa ne ba may sànni sama det te ndox ma xawma la mu fay jekk waaye bu ma yàlla ma ko jaral comme yàlla ko jaral nag du gën a gor a yàlla di yàlla ndox ak suuf ñooyam ci moom. Kon nag mu defal ko karaama jël la doon ndox ak saa mu defal ko buy suuf mu def selam ci war a delluwaat ci gàllam def bëggugum bëgg yàlla ak wóolugum yoolu yàlla ak doylugum ko doolu moo ko may loola di waaye su doon xelaat ndax ndox lii ndox la xelaat bàyyi waxtu yàlla ba àgg kasa yooyu leen kon da koy yóbbu hakka saa ci ñàkk wóolu yàlla te ñàkk wóolu yàlla mooy tax karaama kon du ko ci def waaye ku dul dellu gannaaw ci yàlla waxtu wuñ la sëkk tele doo ca dellu gannaaw yàlla ubbi la bunt ak ku mën a doon la moo tax sa Moussa dana wax ne karaama wala mujjisaat duwul waa ji sàkk wala mu defal ko boppam da cay toll rek yàlla fekk ci yoon wii ñu aw nag ci la ko góor yàlla mos ci amee kenn mosu koo am ci lul yoon tari xaqiqa yoonu maarifa yoonu taw wilaay ci la ko jàmm mos ci amee parce que kooku la yàlla jàll ñàkk bakkanam ku dul kooku rek boo bëggee ñàkk sa bakkanag sarance daf lay ñëw na la xekk daal layal ba mucc lum la aramal rek bu dee ñëw mu daganal parce que lu tax mooy sariha ak tundul bakkan sariha bakkan bi lay défense ci défense bakkan du bëgg lu rey bakkan bi haqiqa nag moom défenseul bakkan ruuxu lay défense ak saw nit moo tax bu bakkan bëggee des ngir moom it mun la deyaar rek sariha nag bu dee jëw ngay ñëw mun la bul dee kat saxal bu mucc fenal que ça lettal meddini que ça dafa aramoon ci yow di waaye lu tax boo ko deful da ngay faatu te bëggul nga faatu moom parce que bakkan bi lay sàmm haqiqa nag moom bu xakkee sa bu dee xasee ñu doonte dee xëpre daf naan deyaal moom du difaas kenn moo tax yi laaj ci rey bañ koy rey xakk ça di ko jam ay xeer que ça fexe mun nañu def ko lëm wëy mooy sama dund mooy sama de mooy dund man dund ak dee ñoo yem ci man su leen ma reyee ba lakk ma wala ngeen weer ma ba ma woog ngeen dëpp ba mokk ngeen jéeri sànni ma angi ànd di lekk di naan di ànd yéen su leen man toll loolee ca la ñàkko ndox dafa kon xakk sariatu lay doon dund kon ba dee tewee rek dafay génn ci la meewoon waaye daf ne lii ma naan ba di wax li may wax daju unde ni wala bu ko naanoon li ma wax dana ko wax kon nag yéen ñi nga xam ne doog pour jaar pour rey saw bakkan rey leen parce que keroog da caa nangoo def mboolem góor yàlla kenn ku ne xakk sa lu mel ni keroog ba mu la gaaree da ngaa joxe sa bakkan te yàlla tax moo tax inna laa ishtara minal moomin anfusahum wa amwaalahum bi an lahum aljanna dund la boo xam ne wala yoon la boo xam ne wu yaatu la boo xam ne waxtu wu nekk rek xakk sa jaam bi da ko war di feddi li ci pas-pasam ci ngëmam ci dëggum waaye noonu mu koy felle nag noonu la xakk sa ni la ko yàlla nangulee que ça ni la ko yàlla gërëmale ni la ko yàlla téyele ni la ko yàlla sàmmale xakk sa te loolu bu xasee am rek xam na garanti bu mat saay xibaat kon nag ñu góorgóorlu xam ne yoon aw moom la ci biir at bi xaarif nag xakk sa waxtu wu ne lañ ko jox da koy def tajriba tajriba mooy daf koy ñam da koy essayé ba xam lan la moo tax dama toujours ne bu kenn wéy ci lii lañ wax rek xam ca lii la wax doyu da ngay fexe ba buñ nëppee nga continue say wax yow sa xam-xam di la indi luñ la waxut sa xam-xam di la wan luñ la waxut lu lay xam-xam loolu nag ca ngay dem ba xam kan mooy Cheikh Moussa waaye seeg liñ la wax ca nga yem rek doo xam kan mooy Cheikh Moussa bi lim la waxit xakk sa parce que da ko déggut wax ji lu mu bëri bëri bëri dindi rek la ak joxe waaye la mbir ma doon dëgg dëgg dëgg ku dox yaa cee xaggal sa boobu xamal sa boobu loolu kenn dul wax kon nag ñu góorgóorlu te xam yoon ngeen aw moom rek la alhamdulilah ñu ngi leen ñaanal nag bu baax parce que li yoon wi laaj te mooy jéggulu jéggulu mooy lan mooy engagé ko te doo ci dellu gannaaw ci zahir ak ci baatin loola gis nañ ko ci yéen ci pas-pas ak ci jëf loolee nag ñu leen ñaanal bu jëm kanam tànd ak jàpp dal ndax yëmb yi bëri nañu te lu ci nekk ak saa gis nañ na ngeen ca def te it xam nañ la mu laaj waxuma sax bàyyi soxla yi waaye la mu laaj ci dem dëg dikk bi la mu laaj ci jëf lu ci nekk ak saa laaj nañu jëf kon nag alhamdulilah bi nga xam ne seen doole seen xam-xam seen waxtat dinañ koy delloo ci yàlla ñu ngi leen di jëgë ne loola ngeen di delloo ci yàlla jëfu la mu ngi mel ni jël sa benn cepp dugub jiw ci suuf rek alquran nee na dana sax juróom-ñaari gub benn bu nekk def téeméeri pepp mu nekk juróom-ñaar téeméeri pepp kon ku bëgg bonofis kon toolam yàlla bàngu fa la bonofis ne de newul feneen de soo jëlee juwa na nga yëy ko na wala nga saaf koy lekk yow yaa xam parce que dollal du ci am tonoo du ci am kon nit ku ne day seet fa nga xam ne fa la bonofis ne sa mu liggéey commerçant la alquran na nga koy jàngale commerçant goo xam ne du lamb te perte na wu ca sëñ tubaab ne tijaarati la day lan ta boora commerçant góob nga xam ne moom la nekkoon doon ca def moom sëñ tubaab dundam mu dépassé ko ca gis nga tey lay bonofis tey sëkk na waxuma moom ci boppam waaye képp ko xam ne gëm nga yàlla bonofis bu tey yaa ngi ciy dund moo tax alal ba mu koy lëggee mën na doon yow kenn waaye soo ko amee rek xakk sa koo xamul dana ci yëngi sax ak ku la xamul tey liy jëri sëñ tubaab di dundi sëñ tubaab kenn xamul ñu toll dikk bi te moom rek ko ko lëggee kenn lëggee ko xamul ku ko ci jàppale amul ko ci dimbali waaye ba njëriñ la àgg na xakk sa ñëpp a ngi ci dund di ci jëriñu waaye loolu yëpp nag ngëneel la yàlla delloon na ko moom naqal ko fa mu nekk bàyyi ñu saa yegg nag loolee nag fa mu ko doon lëggee fii rek la woon dul dene feneen kon nañu góorgóorlu sa bañ ci xeeb suñu bopp parce que yàlla xeebu leen ndax bu leen xebal li mu leen won ak li mu leen yëgal du leen ko yëgal kon nag nañ njëkk li ñu yàlla defal saa su ne te ñu ko koy delloo ak sa te loola mooy sant ko nag te moo wax ne bu leen masa tema doon leen sant yàlla du alhamdulilah waaye xel me xelaat beeg doole jee xam-xam bi da nga koy delloohaat ci yàlla te lam gërëm yàlla dooleaat na it ay ngënal ñu mooy tam kon nag ñu leen ñaanal bu baax yàlla dolli seen ngënal dolli seen maqaama ci sa ci baat ci baat